थाल में बचे हुए चावल या सालन वगैरह का क्या करें? दोबारा देग में डाल दिया करें। बाजों का बचा हुआ खाना थाल में रखा रहता है तो बिलाखिर जाया हो जाता है। याद रखिए, जिनकी खिलाने की जिम्मेदारी है उनको बरोज कियामत हर उस एक एक दाने का और शोरबे के एक एक कतरे का हिसाब देना होगा जो इनकी लापरवाही से जाया हुआ होगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب.